Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 2 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej w związku z pandemią koronawirusa. Wojsko zbuduje w Warszawie most pontonowy w związku z awarią oczyszczalni ścieków Czajka. Polscy sportowcy wyrazili solidarność ze sportowcami i społeczeństwem Białorusi. Prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej w związku z pandemią koronawirusa. Spotkanie odbędzie się w piątek w Pałacu Prezydenckim. Rozpocznie się o 11. Andrzej Duda chce wysłuchać informacji członków rządu o ich obecnych i planowanych na jesień działaniach związanych z walką z COVID-19. Mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. To jest posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta, więc cała rada ministrów i pan prezydent. Mamy nowego ministra zdrowia, mamy też nowy rok szkolny. Jednocześnie nadchodzi ten sezon jesienny, którego wszyscy się obawiają, połączenia sezonu grypowego z dalej istniejącą pandemią COVID-u, więc jest kilka tematów, które warto właśnie w tym momencie omówić, także tych dotyczących kwestii gospodarczych. Testy potwierdziły w Polsce prawie 68 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 2 tysiące osób, a 47 tysięcy wyzdrowiało. Wojsko zbuduje w Warszawie most pontonowy w związku z awarią oczyszczalni ścieków Czajka. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w kancelarii premiera. Na moście zostanie rozłożony rurociąg, którym będą transportowane ścieki, obecnie zrzucane do Wisły. Do rządu z prośbą w tej sprawie zwrócił się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że do tej akcji zostanie zaangażowanych 50 żołnierzy. Mają doświadczenie, bo jak tłumaczył minister, nieraz budowali mosty pontonowe, zarówno w trakcie ćwiczeń, jak i rok temu podczas poprzedniej awarii. Szef KPRM-u Michał Dworczyk powiedział, że miasto musi najpierw uzyskać stosowne zgody. Zarówno koszty związane ze stawianiem mostu pontonowego i utrzymanie później tej instalacji, to są koszty, które będzie musiało pokryć miasto stołeczne. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca powiedział, że kolejnej awarii w warszawskiej oczyszczalni należało się spodziewać. W kwietniu i w czerwcu pisałem pismo alarmistyczne do pana prezydenta bezpośrednio, że usuną tylko skutki, a nie przyczyny. Sylwia Białek, Polskie Radio. Poprawa jakości powietrza i mniejszy smog to efekty pierwszego w Polsce zakazu palenia węglem i drewnem. Mija rok od wprowadzenia restrykcyjnych przepisów w Krakowie dotyczących sposobu ogrzewania domów. Z podsumowania przygotowanego przez magistrat wynika, że średnie stężenie pyłów zawieszonych zmniejszyło się na każdej ze stacji monitoringu, mówi pełnomocnik miasta do spraw poprawy jakości powietrza Paweł Ścigalski. Oceniamy ten rok bardzo dobrze. Przede wszystkim skupialiśmy się na kontrolach tych starych paleń, które jeszcze zostały. Przypomnę tylko, że Straż Miejska na przełomie roku 2019 i 2020 wykonała prawie 6 tysięcy kontroli. W dużej mierze to były kontrole interwencyjne na zgłoszenia mieszkańców i to też nas cieszy, że sami krakowianie jakby pilnują tego, żeby ta uchwała była przestrzegana. W Krakowie we wrześniu ubiegłego roku zaczął obowiązywać zakaz palenia węglem i drewnem. To pierwsze miasto w Polsce, które wprowadziło taki zakaz. Polscy sportowcy wyrazili solidarność ze sportowcami i społeczeństwem Białorusi, występując w spocie Jesteśmy z Wami. Inicjatywę patronatem objęło Ministerstwo Sportu, które opublikowało na Facebooku nagranie z dodanymi białoruskimi napisami. W spocie wystąpili m.in. lekkoatletka Iga Baumgart-Witan, piłkarz Bartosz Kapustka, tenisistka Agnieszka Radwańska i piłkarz Kamil Glik. Białorusini, jesteście wspaniałym narodem. My jako sportowcy wspieramy Was i Waszą wolność. Nie jest mi obojętna sytuacja na Białorusi, dlatego wspieram wszystkich młodszych i starszych ludzi. Uważam, że każdy powinien być wolny w swoim kraju i mieć możliwość, aby spełniać marzenia. Wolność i solidarność to wartości bardzo ważne dla każdego człowieka. Białorusini, jesteśmy z Wami. Trzymam za Was kciuki. Znam wielu Białorusinów. To wspaniali ludzie. Zawsze będę wspierał ich prawa do wolności. Sport jest odpowiedzią na list otwarty ponad 360 sportowców z Białorusi, w tym mistrzów świata i mistrzów olimpijskich. Napisali oni, że kategorycznie potępiają liczne fakty fałszowania wyników wyborów przez prezydenta Białorusi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień na północy chmury i deszcz, na pozostałym obszarze możliwe przejaśnienia, ale także popada burze na Warmii i Mazurach i na Podlasiu od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Magdalena Trzaska, Ewa Wichrowska i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Przywitała nas formacja Zeni Sedeksen na sam początek w Aptece Nocnej. A teraz już pozycja, którą w zeszłym tygodniu starałem się Państwu zaprezentować i zachęcić do słuchania. Zespół z Wielkiej Brytanii, Heliocentrics, tak trochę brzmi to, jakby byli wyznawcami teorii ukrytych stowarzyszeń, takich jak Stowarzyszenie w Tule, czy na przykład Stowarzyszenie Golden Brown, albo też po prostu Masoneria. Ale nie, jest to zespół muzyczny, który tutaj hołduje nam połączeniem, taką fuzją jazzu, rocka, muzyki psychodelicznej, ale też i elementami takiego normalnego transu. Heliocentrics i Winter Song. Jest 14 minut po północy, do końca jeszcze posłuchamy trochę starych dźwięków i nowych. Teraz dla Państwa przygotowałem wykonawcę, który był współorganizatorem, założycielem, ale też i uczestnikiem powstawania wielu polskich formacji, między innymi tą, którą dzisiaj dla Państwa tutaj mam, to zespół PRL, którego oczywiście niepodzielnym liderem był, jest i będzie Rafał Kwaśniewski, fantastyczny gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, ale też i producent muzyczny. A dzisiaj posłuchamy piosenki pod tytułem Urodziłem się w komunizmie. I taka to deklaracja Rafała, że urodził się w komunizmie, została przekuta w muzykę, w tekst piosenki, którą właśnie mieliśmy okazję posłuchać. W następnych audycjach będę prezentował inne nagrania tego wykonawcy i tej grupy, bo wydaje mi się, że są tego warci i mają coś ciekawego do zaproponowania. Takim też wykonawcą jest Jack White, który najbardziej znany jest z formacji White Stripes, ale też zrobił dużo innych projektów, choć nie lubię tego określenia, to rzeczywiście jest ono najtrafniejsze, bo są to projekty muzyczne jednorazowe, które później w zasadzie już jak to się mówi, dwa razy Jack do tej samej wody, do tej samej rzeki nie wchodzi. Tutaj akurat dla Państwa mam coś, co gitarowo jest czymś fantastycznym. Zresztą posłuchajmy Dead Weather i I Feel Love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na początku lat 80., kiedy rozpoczął się okres takiego intensywnego uczestnictwa sierżmiężnego punk rocka w festiwalach jarocińskich, jednym z takich zespołów, który też w zasadzie funkcjonował w tym pojęciu nowej fali rewolucji pangrockowej, ale jednak prezentował zupełnie już nowoczesne brzmienie odbiegające od tej takiej łupaniny, którą w większym zakresie reprezentowała, ja wiem, przeważająca właśnie większość zespołów. Był to zespół Rendezvous, który pamiętam na próbie przed koncertem, grając właśnie piosenkę, którą Państwu teraz zaprezentuję, przyciągnął uwagę wszystkich i było to odkrycie. Szkoda, że dziś akurat nie można pójść na koncert tego zespołu, ale być może jakoś przywołamy tą opcję i posłuchajmy. A na plaży Anna. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Na plaży mi się marzy taniec w słońcu i bez końca, wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca promyk. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Tak już właściwie dobiegamy do połówki, do półmetku Apteki Nocnej. Przed nami Steel Corners, to zespół, który reprezentuje muzykę psychodeliczną, tak jakby rzeczywiście ona miała kiedyś nie zafunkcjonować w Aptece Nocnej. Jest to oczywiście niemożliwe, gdyż ten kierunek jest nam najbliższy sercu. A piosenka w ogóle nosi tytuł The Trip, co konkretnie kojarzyło się już od lat 60. Podróż, oczywiście nie jest to podróż PKS-em czy pociągiem, nawet nie jest to podróż statkiem, jest to podróż w głąb siebie, poznawanie zupełnie nowych doznań. Posłuchajmy. Pomiędzy 81 a 83 rokiem w Zduńskiej Woli funkcjonowała formacja, która się nazywała Kontrola W. Zresztą w czasach właśnie, kiedy na rynku muzycznym w Polsce królowała, przynajmniej w mainstreamie, przede wszystkim muzyka młodej generacji, która już nie była aż taka młoda, ale z nazwy przynajmniej tak wskazywało to, żeby młodzież mogła się tym zainteresować, gdyż wtedy oczywiście też, jeżeli chodzi o media, nie było specjalnie wyboru. Powstała właśnie taka grupa właściwie na uboczu wielkich aglomeracji i znalazła też odzwierciedlenie w brytyjskiej prasie muzycznej, właśnie w New Musical Express. Jeden z dziennikarzy bardziej liczących się napisał po obejrzeniu koncertu, że jest to najnowocześniejszy i najlepszy nowofalowy zespół w Polsce. Kontrola W, piosenka pod tytułem To będzie koniec. Program Trzeci Polskiego Radia. Nightmares on Walks, to inaczej zwany DJ Easy. Posłuchajmy. Brzmi to fantastycznie, zresztą za każdym razem jak odwołuję się do nagrań tego wykonawcy, to zawsze tak się trochę rozmażę w tym całym, w tych harmoniach, które on prezentuje, bo jest rzeczywiście muzykiem z najwyższej półki. A teraz przejdziemy do wykonawcy kontrowersyjnego, który przez niektórych jest uważany za ojca właśnie rewolucji punk rockowej, ale sam osobiście bardzo krytycznie się wyrażał o pierwszych zespołach, które już były oznakowane tym mianem. Mowa tutaj o Lou Reedzie i jego największej miłości muzycznej, czyli Velvet Underground, w piosence Oh Sweet Nothing, czyli Słodkie Nic. They took the shoes from his feet. from his feet and threw the poor boy out into the street. And then he said, czasem ciężko jest doprowadzić do końca to, co chcemy, ale jednak warto mimo wszystkich przeciwności losów zrobić to, co chcemy, jeżeli jesteśmy przekonani o pełnej słuszności naszych działań. Nie poddawajmy się, róbmy to, bo każda minuta, która minęła, to już jest historia, która odchodzi, o której możemy tylko najwyżej od czasu do czasu wspominać. Każda minuta, która minęła, to już historia. realizowała Ewa Wichrowska, wydała Magdalena Trzaska, prowadził jak zwykle Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna. Ja zapraszam za tydzień o tej samej porze, a teraz przed Państwem to, co nie udało się ostatnio puścić, Massive Attack i T-Drop.